Hogyha a Ukrajna vagy NATO vagy EU tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink, Nem akarjuk gyerekeinket magyar hadsereg formájában az ukrán frontokra, vagy akár ukrán területre vezényeljék, és onnan koporsóba jöjjenek vissza. Kattintson most, és szavazzon nemmel a Vox2025.hu oldalon. Tehát most azzal fenyegetik a magyarokat, hogyha nem szavazzuk meg Orbán Viktort, akkor be kell vonulni, és akkor a koporsók fognak hazajönni, tudod? De hát tudod, több mint 3 éve zajlik a háború, és nincs. Ő arra gondol, elmagyarázom, én se értettem. Azt hittem, hogy hát a magyar nép egy része sajnos eljutott ebbe a tudatállapotba. Amire még ez hat. De van egy logika, és teljesen logikátlan fasság az egész. Rájöttem, hogy van egy logikája. Gyorsan felveszik azonnal Ukrajnát, ezért az egész Európai Unió hadiállapotba kerül Oroszországgal. Természetesen így minden uniós tagállamnak a fiait, lányait besorozzák, minket pláne, mert még itt vagyunk a közelbe, és megszívjuk, de ha te Orbán Viktor doktor miniszterelnök úrra szavazol, ő garantálja neked, hogy Ukrajna soha nem lesz az EU tagállama, és minden jó lesz. Hát érted igen, a logikát? Igen, értem is. És hát Orbán Viktor valóban annak idején nagyon keményen harcolt az ellenzékben az ukrán megszállás ellen. Hazazavarta innen az ukrán megszálló csapatokat. 89-ben? Igen. Jaj, tényleg. Hát Magyarország tényleg. Ukrajna megszállása alatt igen, állt. 45-ben bejöttek az ukránok. Alatt, igen. 56-ban visszajöttek igen. Az ukránok. Igen. Na, a Mocskos Kádár visszahívta az ukránokat. És Orbán... Szóval Orbán Viktor hazaküldte az ukránokat. Így van. És most megint be akarnak vonulni. Az ukránok. Hát persze, hát ja, miért ja. Szervezték be a Ruszin Szendi Romulust a titkosszolgálatukba, ha nem azért, mert készülnek az invázióra. Hát már a csomagtartókban vannak a magyarok, bazd meg. Már lakosságcsere van, bazd meg. Spájzban az oroszok, csomagtartóban a magyarok, az ukránok meg a volánnál, tudod? Ja. Igen. Te, Georg Spötle, múltkor említettük, emlékszel? Két dolgot nem értek. Egy, most miért pont őt, amikor majdnem mindegyik szerintem, aki ilyen szakértő, kurvára a Kreml embere, nem? Hiszen úgy beszélnek, ahogy a Kreml. Hát de most miért Nógrádi Gyuri bácsi ugyanezzel az erővel lehetett volna. De nem volna. Csak ő, még nézel Hír TV-t? Bogár Laci bácsi ugyanezzel nézel az erővel lehetett volna. Nézel Hír TV-t? Hát néha nézek na, Hír TV-t. Na. Figyelj, a másik meg, hogy te mondod, hogy a Gyurcsánynak, ha te tévés lennél, kereskedelmi tévés, akkor rögtön állást ajánlanál. Na most érted, Georg Spötlének a Szuverenitás Védelmi Hivatal most kéne állást ajánlania, nem? Ott lehetne egy vezető. Mert a Szuverenitás Védelmi Hivatal... De nyilván orosz kémeket kell toborozni, hát ki mást? Figyelj, kurva jó, érted, adakozol $50, bazd meg a fasz tudja melyik lipsi társaságnak, vagy lapnak, akkor veszélyezteted a szuverenitást. De ha orosz kémként, érted, a NER TV-ben nyomatod a izét, az nem veszélyezteti a szuverenitást. Amikor meghekkelik a külügyminisztériumot, vagy a hadügyet, a külügyet hekkelték meg, az nem veszélyezteti a szuverenitást. Ez leszarjuk, nem érdekel. Egyébként is maga a hazaáruló, aki fölhozza ezt. Így van. Ez mindent elárul, hogy az oroszok hol vannak. Tényleg a spájzban, mert szerintem a konyhában. A nappaliba terpeszkednek, Ja. Robi, akkor egy kicsit Orbánozunk. Hát jó. Ha nagyon muszáj, engem csinált velem Orbán Viktor interjút. Kitettem, nézzétek meg az oldalamon. Mókavadász természetesen, elképesztő ez a faszi. Voltam a hotel lentulaiba. És igen, voltam a Fidesz tévében. Kurva vicces volt, mert elképesztő gyalászkodások teljesen. És lentul itt kérdőre vonták, hogy miért hív meg egy ilyen alakot, mint én. Az én oldalamon a lentulaira elképesztő gyalászkodás, és engem basztattak, hogy miért megyek el beszélgetni. De ez egy más téma, a hotel lentulaiba is oroszoztam egy jót. Én emlékszem, arra is emlékszem, amikor arról magyaráztál, hogy hát azért hozzá kell tenni, hogy az egészségügy meg az oktatás már azelőtt is szar volt. Az Orbán bűne az az, hogy ezen nem javított semmit. És emlékszel, hogy akkor mit mondott a lentulai? Mi szaladt ki a száján? Mi? Amikor éppen ott tartottál a mondatban, hogy azért azt meg kell jegyezni, hogy az oktatás meg az egészségügy már ezelőtt is szar volt. Szocializmusban ezt mondtam. Már a szocializmusban, aztán meg a köztársaságban is szar volt. Ezt nem soroltam, azt mondtam, már a szocializmus. És erre tudod, mit mondott? Mission impossible. Tényleg, de ezt nem is értettem. Ja, mert hogy lehetetlen küldetés. Hát ez lehetetlen küldetés. Ez a Tom Cruise-nak mondanák, és Tom Cruise azt mondaná, hogy ezt nem vállalom, mert ez oktatás, egészség, lehetetlen küldetés. Hát ez egy mission impossible. Hát a Orbán Viktor belegebedett 15 év alatt, és nem sikerült, baszd meg. Hát pedig annyira akarta, annyira próbálta, és hát kiderült, hogy ez egy lehetetlen küldetés. Hát azért öntöd bele a pénzt az oktatásba, meg az egészségügybe, és folyik ki alul, bazd meg. Hát nem lehet. Hát lehetetlen ebbe küldetés, bazd meg. Ebbe bele se gondoltam. És tényleg én is így van. Kurva. Igen, radar ernyő alatt elsiklott ez a Mission Impossible. Mert én így a saját izemet folytattam. Figyelj, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 150 emeletes ilyen tükörsima épületről versenyautóval lejönni, és aztán ejtőernyővel kiugrani és megmenteni a ezért, és lelőni 6 szuperkémet, az sokkal könnyebb, mint mondjuk a vonatokat nem hagyni, hogy kigyulladjanak a Balaton és Székesfehérvár között. Tehát ezt állítod. Igen. Na de várj, nem ezért hoztam föl lentulait, hanem a mókavadász bazd meg, ki fölhasznált onnan az én dumámat, és az Orbán kérdezget engem, érted? Ilyen hülyeséget. Csak azért nem hoztam, hogy 9 perceset apu be, ez nem fér be. Viszont, Robi, nézzük meg még egyszer azt a múltkor, mert szerintem állatira elsiklottunk fölötte. Tudod, az Orbánnak van az utolsó éjjel című Edward Norton főszereplésével készült egyébként nagyon-nagyon remek filmbe. Van egy hosszú monológ, és Móka Vadász ezt átírta egy Orbán monológgá, ami szerintem egy kicsit több meg mélyebb, mint az ilyen Orbános vicceskedések. Te is bekaphatod, dögölj meg, köcsök, az egész tetves országgal együtt. Dögöljenek meg a koldusok a két mosolyukkal. Dögöljenek meg a lelakarhatatlan ablakmosók az aluljárókban. Menjetek már el a picsába dolgozni. Dögöljenek meg a pizzafutárok, akik életveszélyesen cikáznak a bárárosba, mintha nekik bármit lehetne. A közlekedésre annyi fogalmuk sincs, mint a törvédől. Kakját be a konditerem náci belpesti influencer köcsögöt. Ezek a borotfát melkosú, szorizott, agyon tetovált edzőtermi barmuk, akik a Városligetben mutogatják magukat, és a farkukat rángatják a TikTokra. Dögöljenek meg a kisboltos kínaiak is, a méreg drága energiai talaikkal, meg a poros polcaikkal. 10 éve itt vannak, még mindig nem beszélnek magyarul, de nyomják a tesó dumát. Pusztuljanak a budai luxus illákban, te ázgató, pesgőző, szivarozó orosz oligarchák. Forduljanak fel az adriai aktukon, csaló pökhendi banda, úszanak vissza a fenébe. Az aranyláncos kokainos lepikkel együtt, akik a belvárosban mutyiznak közbeszerzésért. A brókerek is bekaphatják ezek a mocskos, kapsi kis cézárok, akik a Matolcsi fiának a haverjai, és úgy lopják ki a kis emberek pénzét, mintha csak a sajátjuk lenne. Az összes ilyen gennáda mehetne a sitre rohadni örökre. A mocskos román rendszámú BMW-sek meg ötenülnek egy kocsiban, teli van lommal, hangosan üvölt a mulatós, aztán telepakolják a Tesco parkoló. Ünnepel a csöves brigád, de a munkához egyiknek sincs köze. Kapják be a zselézett hajú vidéki vagányok, akik műszálas joggingban hadonáztak a falu kocsmája előtt, baseball ütővel, mintha valamelyik dokumentumklipből estek volna ki. Kapják be az 5 milliós grillt zabáló budai sznobok is, a rózsadombi plázacicák, agyonplasztikázott arcú torzak, akiknek már mimikája sincs. Kit akarsz te itt átverni, kisanyám? Kapják be a telepi srácok, akik a pályán csak egymásnak tudnak passzolni, aztán ha valaki beszól, rögtön előkerül a rasszizmus kártya. A rabszolgaságot nálunk sose törölték el, mert sose volt, most már lehetne dolgozni, és nem csak hisztizni. Dögöljenek meg a korrupt rendőrök a zsíros farba hatoló gumibotjaikkal, akik a néma csend falai mögött rohadnak. Régen játszották a bizalmukat. Dögöljenek meg a papok, akik gyerektesteket simogatnak, meg az egyház is, amely falaz nekik. Kapja be Putyin, az orosz hadsereg, meg az összes nemzeti fanatikus a világon. A meggyilkolt ezrekért cserébe kívánom, hogy az árnyékvilágot átlépve orosz anyácskával együtt a pokol tüzében égjetek el. Nyaljátok ki a fenséges magyar seggemeti szarrágó vörös csillagos faszok. Kapja be Semjén Zsolt is az álnok gazember. Dögölje meg a legjobb barátunk Feri, aki lenéz, de közben a feleségem segést ídöli, amikor átjön hozzánk sörözni. Dögöljön meg Judit, a legjobb női emberem. Megbíztam benne, de hátba szúrt egy rohadt ribanc. Dögöljön meg apám is. Végtelen gyászával, ahogy szódát kortyolgatva a pult mögött fröccsel kínálja a kocsma töltelék felcsútiakat, miközben a Fradinak szurkol. Dögöljön, mert az egész ország az alföldi tanyától a Gellért egyik, a kazincbarcikai lakótelettől az Andrássy útig, az erzsébetvárosi kocsmák szagától a Tihany nyaralókig, Kőbányától a felcsútig. Döntse Rombely földrengés, égesse fel egy pusztító tűz, aztán támadja meg a Tisza, és mossa el ezt a rohadó önelégűt, nyödvenyelő patkány tanyát. Nem, te dögölj meg, Orbán Viktor. 15 éved volt és eldobtad. Te béna a fasz. Jó durva, vaskos humor, de igazából az a poén, hogy... Nagy igazságok! Kifinomult ilyen... Nagy igazságok! Kifinomult intellektuális valami, és mondom, nézzétek meg az Edward Norton filmet, mert ez annak a parafrázisa. Csodálatos. Figyelj, ott a filmben ez milyen... Na, maradjunk egy percnél. Ott a filmben ez milyen funkciót lát el? Ez a kurva nagy átkozódás. Mert az a filmnek a csúcspontja, tudod? Ezt játszottuk be, amikor a filmről beszéltünk, még a rádiókaféban. Ez arról szól, amikor a te életed, a te sorsod el van baszva, és természetesen mindenki hibás, mert kognitív diszonanciát akarsz redukálni, és mindenkire kivetíted a saját nyomorúságodat, meg annak az ő sokát, mindenki hibás lesz, de a legvégén, legvégül eljutsz az igazságig, tudod? És belátod, hogy ez mind-mind-mind csak projekció, és mind-mind-mind csak kifogáskeresés, meg bűnbakkeresés, hogy valójában te vagy a felelős a sorsodért. Te csináltad, magadnak csináltad. Ennyi? Ez volt a fő funkciója? De ebben több volt. Amit ott a... Edward Norton. A Montgomery Brogan előad, az egy... egész nemzedéknek az élménye, és egy talajtalan társadalomnak az ilyen kétségbe esett jaj kiáltása. Több önmagánál. Az ott be van ágyazva egy cselekménybe, és ott érthető, hogy a heroin dealert elkapják, és ő mindenkit utál maga helyett, de aztán végül elismeri azt, hogy mégiscsak ő a felelős, de ennél több ez. Persze. Abban van valami kilátástalanság, valami kiúttalanság. És valóban egy generációnak, meg egy kultúrának a teljes. Na, és ekkor válik ez a látszólag nagyon durva és nagyon brutális, vaskos humor, nagyon finom és nagyon intellektuális. Tehát ez a helyzet. A Móka Vadász szerintem egy nagyon jó szakember. Nevezzük így. Mutassunk be egy képet a MÁV irodaházáról. Miről? Csak hogy szemléltessük a Mission Impossible természetét. Ja, ennyire megihletett? Tekintsd meg. Ez hol lesz? Ima a MÁV új irodaháza. Épül, szépül a MÁV új irodaháza a Kopaszigáton. Ja. Bizony. 15 emeletes. Arra van a MOL torony is. Arra van a MOL torony is, igen. Ott van az a hely, ahol a NER megbassza Budapestet. Az ott az a, az az álló fasz, de még heréket is, meg még fityma-féket is rajzoltak hozzá, bazd meg, hogy át tudjuk élni. Milyen rendesen meg tudunk lenni baszva a MOL által, hát egy ekkora fasszal, ilyen olajmeghajtású fasszal vagyunk megbaszva. Igen, így. Te Budapest, mindenhonnan is úgy van elhelyezve eleve, hogy a Duna mentén, ahol jól átlátható a város, bárhonnan látható legyen. Hogy bárki, aki fölemeli a fejét Budapesten, lássa ezt az óriás faszt, amivel Orbán Viktor üzen, tudom, hogy nem rám szavazol, akkor ezzel megbaszlak. És nem kell, hogy rám szavazzál, de meg leszel baszva. És a vidék meg majd fedezi. Fedezi a baszatást. A baszatáskát. De Budapest fizet szolidaritási pénzt. Védelmi pénzt, nem? Tehát kurvára ez jutott ez, amit látsz, először. Ez, amit látsz, ez a MÁV új irodaháza. Na most azt kell tudni, hogy ezeknek az állami irodaházaknak, amik ott épülnek a Kopaszigáton, ezeknek az építése 255 milliárd forintba kerül. Vasútfejlesztésre ebben az idei évben 20 milliárd forintot szán a kormány. Tehát látod, 15 emeletes irodaház, erre van pénz. Na jó, de az szükséges ahhoz, hogy fejleszék majd a vasutat, nem? Hát ez jogosnak tűnik, meg hát a 15 emeletes irodaházban is utazni kell. Vasút? Hogy sem megyünk gyalog. Nem, hogy az a kurva kemény, erre mondja azt Lentulai Krisztián, hogy Mission Impossible, bazd meg. Miközben 20 milliárdot szánnak a vasútfejlesztésre, és 255 milliárdot a saját székházaikra, a saját, hát bazd meg, ami akárhogy is, egyrészt az életmódjuk, másrészt a reprezentációjuk. Örülj neki, hogy nem felcsúton épült. Te megtanultál hálát adni 15 év alatt. Te megtanultál örülni annak, hogy lyuk van a seggeden, és nem basszák meg egy óriási irodaházzal. Egyébként valamikor régen mesélte nekem egy haverom, hogy a legmocskosabb szájuk a zsidó öreg embereknek van. Hogy az egy típus volt. Azért fölzárkóztál, öreg. Fölzárkóztál. Én nem beszélek így, ahogy te. Hogy nem szakad rád az ég. Ezt már mondtam. Klasszikus ebből kell már klippet is csináltak, úgyhogy hívd meg őket, te bazd meg. Na, figyelj! Van egy másik kép, amit meg kell mutatnom. Nekem a Kassai mondta azt, hogy Magyarországon milyen ordinári ordas süttyóság uralkodik. És hogy ez a süttyóság, ez a bajainknak a fő forrása. És ő hát én megtaláltam ennek az illúziót. Tehát én ezt tegnap fotóztam. Én nem bírtam abba hagyni a röhögést. Én bazd meg könnyesre röhögtem magam, bazd meg. You are Hungary Hotel! De mi az, hogy you are? You are Hungary Hotel! Geci! Ne, magyarázzam, bazd meg! You are Hungary Hotel! De nem akarom elhinni, hogy tényleg ezt jelenti, amit jelent. Bazd meg, ugye ezt nem fotóztam. Ezt jelenti, amit jelent. Ez... Biztos, én biztos vagyok. Ez nem, meg, ez... nem azt jelent, hogy te vagy a... Te vagy Hungary Hotel vagy, bazd meg! Te! Bazd meg! Ez beszarás! Ez beszarás, és ez egy cég, bazd meg! Ez egy cég, és ezt találták ki, hogy You are Hungary Hotel! De várjál! Ennyire suttyog, bazd meg! Ennyire suttyog, geci! Robi! Hogy ez egy cég, bazd meg, de olyan, mintha kimentek volna a Moszkva térre, és megkérdeztek volna egy hajléktalant, hogy... Mindig a Moszkva-teret hozza, mintha csak ott lennének csövesek, bazd meg. De az ne a... csak azt ismeri, mert budai geci, bazd meg. Mutatok én neked pár helyet itt Pesten. Őrsvezértere, mi? Szerinted ott van Hunnia határa, vagy Pannonia határa. Nem, nem, a keleti és az őrs között valahol. Na, figyelj, azt hittem, hogy ez a Faláda Hotel. De tényleg, és abban lakik a csöves. És te magad vagy a hotel. Tehát így azért már bazd meg. De hogy ide jön, bazd meg, külföldre, hogy én magyar vagyok, nem is nagyon tudok angolul. Tehát nagyjából annyit tudok angolul, hogy megtalálom a pályaudvart, vagy megtalálom a Hungary Hotelt. Nagyjából ennyire tudok angolul. Hát engem ez nem háborít fel, hogy bazd meg, ez milyen primitív. Érted? Nem a... Brian életéből vagyok, bazd meg, az a római katona, amely kiavítatta rómaiak takarodjatok haza feliratot. Én nem vagyok angol tanár, kurva hülye vagyok, bazd meg, nem ismerem a ragozást, se a past perfect időt, bazd meg. De azért, bazd meg, ez nekem is azonnal leesett, hogy a kurva életbe ide jön valaki angol nyelvterületről, és meglátja ezt. You are Hungary Hotel. Hát bazmeg, hát ez ennél sutyóbb bazmeg nincsen. Ha én kaptam volna bazmeg 500 milliárd közbeszerzés forintot, sem tudtam volna ezt a szart kitalálni, bazmeg, az biztos. Irigy vagy, bazmeg, irigy vagy, mert ez annak idején a barátunk kitalált, hogy boldog hatalmat. Aki hozzám még mindig az első apukönyvet hozza dedikálni, én mindig odaírom, hogy boldog hatalmat, mert az a 2010-es évekbeli apu. Barát Csaba, öröksége. Ez volt a jelmondat. Hát bazd meg, van egy új jelmondatunk. You are Hungary Hotel. You are Hungary Hotel. Ezt kurva, megveszük a NER-től. De kurva sok pénzt kérnének, az inga rá menne, bazd meg, a jogdíjra. Csak megkérdeznéd, hogy mi a faszt akartál te mondani ezzel? Így nézne, mint a hülye. Egyrészt szerintem azt gondolta végig, hogy te. Ami egy megszólítja. A... Igen. Másrészt az, hogy Hungary, ugye az a mondás, és hát ugye hotel. Mint a YouTube a cső mellé rakott téged, ugyanúgy rak ő a Ár Hungary Hotel mellé, bazd meg. Jó. Hungary Hotel. Jó. Figyelj. De még a Hungary Hotel is kurva primó. De a you are, hogy te vagy az, a Hungary Hotel! Miért nem vagy rá büszke? Na hát az anyjuk picsáját. De várjál, láttál te Monty Python filmeket? Ez tényleg olyan? De ez kurvára tényleg olyan, mint a... Picasso kalandjai? De azért kurvára, rehülyéskedj már. Csak itt ez komolyba megy. Aha, honnan tudod? Honnan tudod? Felszipattott a két csíkot, bazd meg, és kurva jó te, hogy a hotel, bazd meg, hát lefosom itt a bokám, hát hotel vagy. Ne, az LSD, bazd meg, ők meg ezt nem csinálják, az hippi cucc lenne, tudod, ez a hotel vagy, bazd meg, kurva jó, megvilágosod. Várjál, jobbat mondok, Hungary Hotel vagy. Na még egy csíkot, bazd meg. Ja, jó a NER, visszasírod, bazd meg. Vissza fogod te sírni. Te! Legyen vége, már kezdjük el visszasírni, már azt mondom. Figyelj, a kolleginánknak volt egy érdekes gondolata, hogy Orbán azért marad végig hatalomba, hogy el ne kárhozzon. Sorossal alkut kötött, és fiam, neked végig hatalomba kell maradnod. Kicsit az ironikus ellenhatás is benne van. Felveszíted a hatalmat, hát, elveszíted a lelked. Így van. Hát ez a Faust. Hát egy ilyen... Eladta a lelkét a hatalomért. Magyar Hungary Faust, de hát Faustnak. Aha. Eladta a lelkét a hatalomért, a lelkét már nem kaphatja vissza, de megkapta a hatalmat, amivel ki tudja tölteni magában a léleknyi űrt. Így, de ha elveszti a hatalmat, a lelkét nem kapja vissza, és azzal az űrrel kell élnie örökké. Gondolj bele. Kurva nyomasztó. Nem olyan rossz gondolat ez, várjál, nekem tetszik. Aha. Ja. Úgy legyen, Omen. Ami a medián mérését illeti, azért említem a medián mérését, mert eddig mindig a medián volt az, amelyik a legkevesebbet tévedett, vagy hát a legkevesebbet szélhámoskodott. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján a medián prognózisa a legmegbízhatóbb. 15% különbséget mért a Tiszajavára a biztos szavazók körében, és 10% különbséget mért a Tiszajavára az összes választó körében. Ha ez igaz, vagy csak megközelítőleg igaz, az kétharmad. És ha ez igaz, mielőtt elkezdenénk körülni, meg kibontanánk a pesgőket. Június van, Robi. Lehet ez még 4/5 is. Na. Hát még csak június van. Figyelj, négy várjál, éve... Várjál, nem, itt a kérdés az az, hogy mielőtt elkezdenénk körülni ennek. Orbán Viktor ki fog írni egy olyan választást, ahol kétharmados vereségre áll? Tehát, hogyha ő megméri nagy mintán, belső körben a közvéleményt, és az visszaigazolja azt, amit a medián mért, Orbán Viktor ki fog írni egy olyan választást, amin várhatóan kétharmados vereséget szenved? Szavazzunk! Ki szavaz arra, hogy Orbán Viktor igenis ki fog írni egy olyan választást, amin várhatóan kétharmados vereséget szenved? Mi bízunk a demokrata miniszterelnök urunkban. Hát igen, ti még mindig. Ki szavaz arra, hogy Orbán Viktor nem fog kiírni egy olyan választást, ahol kétharmados vereséget? Miért? Hát ez nagyon hasonló arány. Nagyon hasonló arány. Én is óhajtom, hogy neked legyen igaz a öreg. De én nem ezért emeltem föl a kezem, hanem azért, mert gyáva konformista megalkuvó vagyok, és készülök arra, hogy hát ha. Na, érted? És ezt most megjegyezték, hogy... Egyébként kurva jó, ez plágium, a Hofi szórakozott ezzel, és saját magát gúnyolta. Egyébként kurva jó humorista volt, tudod? Saját magát gúnyolta vissza, és akkor múltkor a Hofi... Na, figyelj, Robi, elhangzott több okos embertől, hogy az előző választások idején, ugyanebben a periódusban nagyon sokan mérték a egyesült, Márki-Zay mögötti egyesült ellenzéknek a győzelmét, és nem, hogy győzelem lett volna, akkora volt a pofára esés, hogy a NER, az Orbánék nagyobb többséggel nyertek, mint a korábbi kétharmadokon. Azóta a legnagyobb bukása az ellenzéknek 2022-es. És a háborús félelemkeltés volt az, sokak szerint, jó, volt még gazdaságilag nem voltunk, tartott még a konjunktúra, a konjunktúra, de a háborús... Bár még nem tartott, bár már nem tartott a konjunktúra, háború, de a Orbán Viktor ki tudta tölteni a réseket. A, de háború. És háború. Láttad és, ezeket, mit mondtak? És valójában akármennyire is az, a Márki-Zay Péter vezetésével, mégiscsak a 2010 előtti szoci... Poszt-SZDSZ-es, gyurcsányista ellenzéki brigád készült vissza a hatalomba. Orbán országfoglalásának a 15 éves illiberális uralomnak az ősoka készült vissza a hatalomba. Én azt gondolom, hogy ez a tényleges oka annak, hogy ott Orbán újra nyert. De ha belegondolsz, a Momentum nem volt a korábbi. Márki-Zay nem tartozott a 2010 előtti garnitúrához, a Jobbik nem tartozott a 2000... Érted, volt ott egy csomó... A Tordai Bencék nem tartoztak de mindenki a 2000... Érezte, hogy a Gyurcsány vezeti. LMP nem de tartozott, minden, de a Gyurcsány volt a legerősebb pártja ennek. És a Gyurcsány igazából tönkretette még azt a ellenzéket is, ami még nem az ő ország. Gyurcsány bármihez ér, az Gyurcsánnyá válik. Orbán az nagyon sokáig Midász király volt, 2006-tól tartott egészen 2024-ig, 18 éven keresztül a Midász királysága, amihez hozzányúlt az aranyjá vált, és hát ott 24 februárjában a kegyelmi ügy tájékán az megfordult a Midász királysága. Igen. És azóta, amihez nyúl, a szarrá válik. Tényleg így van. Azóta... Mert elhagyta őt Gyurcsány. Hát ez nem jó jel. Hol van a nyertes szelvényem? Emlékszem, hogy ide raktam. Várjál. Hát ez visszavonult valahova. Robi, emlékszel a Harcosok klubjába, a filmre gondolok, a Harcosok klubjába az a rész, amikor világossá válik Tyler Durden számára. A narrátor számára, hogy ő Tyler Durden. ott ül vele szembe, tehát az Edward Norton az ágyon, és a fotelba ül a Brad Pitt. És megcsinálta valami hülyezbe az meg Orbánnal, meg Gyurcsánnyal. A Gyurcsány ül a fotelba, Viktor, így mondja neki, rájöttél végre, tudod? Hát én vagyok te, tudod? Ez a kurva jó. Ez valami hülye a Facebookra föltett, hogy bazd meg. Szóval, na. És most az van, hogy most lássuk, hogy mikkel próbálkozott Orbán Viktor azóta. Gazdasági repülőrajt. Hát ez inkább egy szabad esés, ahonnan én nézem. Harcosok klubja a kezdet. Várjuk a folytatást. Na várj, várjuk a folytatást. Ott azért... Még mindig várjuk a folytatást. Úgy volt, hogy 10 000-en vagyunk, jövő héten 20 000-en. 10 000-en voltak a bokcsarnokban. Lesznek 100 ezeren is. Azt gondoltam, hogy jön az MVM Dóm. Ez egy 20 000-es helyszín. Hát nem jött az MVM Dóm. Hol vannak az oroszlánok? Hol vannak a digitális szabadságharcosok? Lófasz. Arról volt szó, hogy tavaszi nagy takarítás. Hát kiderült, hogy őszi. Őszre lett halasztva. Aztán egész nyáron rohangászanak a poloskák Magyarországon, bazd meg. Csak úgy fel alá. Pedig ott a cián Orbánnál, de nem használja. Milyen ez? Fura. Akármibe fog, bazd meg. Nem tudja végigcsinálni. Most betiltotta a Pride-ot. Nem lesz Pride? Nem a gecis fasz, nem lesz Pride! Lesz Pride, bazd meg! Úgy, hogy ő betiltotta. Megint csak kiderül, hogy hát nem ura a cselekménynek. Nem ő írja a cselekményt, a cselekmény írja őt. És kifelé. Így látod? Hát nagyon úgy néz ki. Minden jel szerint. Nos, mi az a karcsörtetés, ami legutóbb bejött, azon kívül, hogy a... Jó, az tényleg az Orbánnak köszönhető, hogy a Donald Trump nyert Amerikában. De azon kívül semmi... Így van, így van. Na, valamit te is elismersz. De békét nem csinált Ukrajnába Trump, vagyis Orbán. Hát igen, be lett ígérve ez a béke is. Szóval itt is az volt, hogy hát jöjjön elnök úr, csináljon nekünk békét, mert bizonyára Putyin már annyira várja a békét, csak nem jött az elnök úr. És jött az elnök úr, és kiderült, hogy a Putyin bácsi végig nem akart békét. Hát ilyet. Hát mi meg elhittük, amit a Nógrádi Gyuri bácsi mond, meg a Bogár Laci bácsi mond, meg a Spötle Gyuri bácsi mond. De Georg. Hát, ja, Gyuri, jó. De béke van. Soros Gyuri. Na, figyelj. Béke van. Há, persze. A valóság után ennyi. Béke. Várjál, figyelj. Én arra gondoltam, hogy a Fidesz, a Fiatal Demokraták Szövetsége, ízlelgessük, Fiatal Demokraták Szövetsége. Tényleg egyébként, bazd meg, a narancsszín, az nem ilyen börtönszín is ilyen nyugati országokba? De a Fiatal Autokraták Szövetsége az fasz. Ege. Igen. Ege. Mint Farkas Attila Szabolcs. Látom, olvasol kommenteket, geci. Na, te írtad, mi? De most kiverted a fel... Mi a faszt akartam mondani? Harcosok klubja, Fiatal Demokraták Szövet... Ja, megvan, bazd meg! Megvan, figyelj! Szerintem a Fideszből lesz az új kétfarkú. Hát most a kampányokat nézem, bazd meg, az Alexandra megkötözi... Ez mélyre ment. Tehát azért geci beszólás volt a kétfarkúaknak. Tehát... Hát erősítsenek. Hát a Fidesz kiveri őket abból a státuszból. Jó, igen. Tehát igen, tényleg viccpárt kezd lenni. Csak... Csak még. Nehogy beszarjunk a röhögést. Ja. Szó szerint. Na, jó van, Robikám, valamit még akarsz a napi politikáról? Ja, megvan, figyelj. Voltál-e életedben a Magyar Narancsban korábban? Tök véletlenül láttam valakivel egy interjút. Hogy lenéztük régen, bazd meg? És milyen csúnya vagy, bazd meg? Hogy lenéztük, bazd meg, a Magyar Narancsot? Hát ennek is eljött. Emlékszel, hogy mennyire utáltuk? Átütöttem az inger küszöböt. Na. No csak. De miért? És 20 évbe se telt. 20 év? lecsurkáztak, 20 év múlva már hívnak. De miért? Még 20 év, és én leszek a főszerkesztő. A Vágvölgyi még? Nem tudod ma? Nem tudom. Mindegy. Figyelj, de vannak olyan vélemények, hogy te ezzel a polgári népfronttal, és milyen igazam lett, bazd meg, hoztam ezt az ökölbe, és utána már, de lehet, hogy az aput nézik, bazd meg, és én adtam nekik a ötletet. És? Már jött ez, hogy kommunista, tudod? Jó, a Trumpot kihagyták, mert az is így köszönt minden, érted? Jött ez, hogy kommunista, én figyelmeztettelek. Ha van nem hallgattál rám. Ha van az, annak a fogalomnak, hogy ellenállás, annak van ikonja, az... akkor az ez. Nem ez a fai tisztaság, becsületünk a hűség. Ave Cézár! Na, jó van, nem ízléstelenkedek, már én undorolom magamtól. Figyelj! Mindig megjátszani itt a dísznácit, bazd meg. Na, figyelj! Valamiféle erőt ad ez neked. Valamiféle kétes önbizalmat. Mondasz valamit. Igen. És neked imponál, hogy van egy ilyen barátod? Hát talán, ha eljön az idő, akkor... majd szólsz két jó szót az érdekemben. Igen. Na, figyelj, de most komolyan kialakul itt egy olyan vélemény is, hogy Magyar Péter ellen azért most már egyre több ilyen liberális hang szólal meg. Nem Dobrev Klára részéről, az oké. Okay. A DK oké. Okay. Hanem tudod, ez a pesti városi, hogy azért nem érzi azt, hogy a polgárjogokkal, emberjogokkal, ilyen dolgokkal törődne, populista szólamokat hangoztat. Csak liberális értékeket kérnek rajta számon, ami egy fasság, hiszen a csávó nem liberális, sose volt. Én értem, és azt is tudom, hogy miért támogatják a Magyar Péter, stb. Árodat, Tisza, az árodás fontos, nem a Tisza, stb. Nem ez, hanem ennek kapcsán megjelentél egyes embereknek a spekulációban. Olvasom az meg, hogy te vagy itt a Magyar Péter mögött egy ilyen második hullám, vagy mi a faszt írt rólad, bazd meg. Ja, új Puzsér, mint új hullám. De rögtön hazudoznak, tehát figyelj. Ebbe is benne van? Itt a Magyar Narancsnak a címlapján az van, Puzsér Róbert a polgári ellenállásról, politikai ambícióiról és a rendszer bukásáról. Bazd meg, nincsenek politikai ambícióim. Nem lesz politikai párt a polgári ellenállásból. Karácsony nem ilyeneket mondott? Várjál, mekkora sértés! Most bosszút álltam, minden megaláztatásért! Ez az! Mindvégig ezt a kifejezést kerestem! Bazd meg! Jó, de sokan, nem, van, hogy, sokan van, nem hisznek, én hiszek, amíg fizetsz, de sokan nem hisznek neked. Erre akartam célozni a magam módján. Na az van, hogy a mai indexen megjelent egy írás erre vonatkozóan, ami azt írja, itt a nagy trükk. Puzsér Róbert most társ, de holnap már a Tisza párt riválisa lehet. A trükk. Puzsér Róbert egyelőre nem pártot alapít. Ki írta ezt? Ez milyen cikk, ki írta? Ez Nótin Tamás az Indexen. Aha. Tehát akkor ez egy NER sajtó. Puzsér Róbert egyelőre soft NER. Igen. Kriptofidesz sajtó. Vagy fideszes kriptosajtó. Nem, azért nem. Intelligens Fidesz sajtó. Puzsér Róbert egyelőre nem pártot alapít, hanem a polgári rétegekhez beszél. Nem akarja megosztani az ellenzéket, de nem kíván Magyar Péter kritikátlan követője sem lenni. Ha a Tisza csalódást okoz, később a polgári ellenállás kész lehet ajánlatot tenni a kiábrándultaknak. Ez a pillanatkép, az Index elemzői cikk sorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politika térképén. kurvára nem alakul pártá, kurvára nem lesz belőlünk párt, és nem leszek politikus. Nincs olyan. De hát ők lehet, hogy egyszerűen csak rávetítik a vágy fantáziájukat erre. Lehet, hogy egyszerűen csak kavarnak. Tudod, próbálják a tiszát gyengíteni ezzel. Téged hiteltelenítani. Ilyen jó kis diverzáns tevékenység, tudod? Hát. Ezzel a Puzsér mozgalma is így félre van magyarázva, és Magyar Péternek a mozgalma is így ki van, így narratívan ki van hívva, vagy így relativizálva. Ja, vágom. Érted? És ez. Jó. Erről lehet szó. Na de, Magyar Péter teljesen nyilvánvalóan a kétharmados többségre hajt. Neki most már nem kell gesztusokat tennie a liberálisoknak meg a baloldaliaknak, ugyanis ők már mindaságban vannak. Ellenben van még egy csomó fideszes, meg egy csomó mi hazánkos, aki még nem Tisza szavazó. Nekik kell gesztusokat tenni. Hogyha a mélyen tisztelt, urbánus, liberális értelmiség annyira értelmes, mint amilyennek előadja magát, és annyira ellenzéki, mint amennyiennek előadja magát, akkor esetleg felismerhetné azt, hogy Békés Csabán fontosabb a zsinóros mentének az állása, mint a szexuális és etnikai diverzitás óhajtása. Hogyha annyira értelmesek lennének, meg annyira ellenzékiek lennének, mint amilyennek láttatják magukat, esetleg meglátnák a rendszerváltás körvonalait abban, ahogyan feszül a zsinóros mente Magyar Péternek a melkasán. És rögtön látnák, hogy milyen jól áll neki. Hogy csinos. Hogy fes. Milyen magyaros. Igen. Elegáns. Vágom. Jó. Ja, szóval az van, hogy ha még most is csak a saját kulturális dogmáikat akarják visszhangozni, hallani a politikus szájából, ahogyan azt megszokták a Gyurcsánytól, meg ahogy azt megszokták az Fodor Gáboroktól, az SZDSZ-től, ahogyan azt visszhangozta nekik a Momentum meg a Párbeszéd, ahogy szerették hallani, és ezért nem elégedettek a Magyar Péterrel, akkor lehet, hogy rájuk fér még 15 év Orbán rendszer, nem? Nem, bazd meg, mert én is itt élek. Na te érted, miről beszélek? Értem, ez értem. Kurvára beárazza az ellenzékiségüket. Ha nem értik, hogy ezt a rendszert kétharmaddal lehet leváltani, ha nem értik, hogy ők nincsenek kétharmadnyian, ha nem értik, hogy ehhez azok is kellenek, akik ma még mi hazánkosok, meg azok is kellenek, akik ma még fideszesek, akkor reménytelenek, akkor nem értelmiség, akkor csak egy dogmás szekta. Ők meg azt mondják, hogy az ilyen a nem értelmiség, mert vagy eladod az elveidet, nincsenek is elveid, tényleg csak a politikai praktikum, a számítás, ez érdekel, és mit tudom én, pedig te amúgy liberális lennél. Érted? Ezt mondanák. De most jön a rendszerváltás. A rendszerváltás érdekében minden erőt egyesíteni kell, nem kihívni Magyar Pétert, hanem támogatni a közös ambíciónkban a rendszerváltást. Olvastad, hogy Jámbor András de visszalépett? Nagyon helyes. Nagyon hosszú helyesen. Ízébe. Nagyon helyesen. Hosszú. Nagyon helyesen. Bizonyára azért lépett vissza, azért nem indul a Momentum, azért nem indul a Szikra, mert a rendszerváltás után ők óhajtanak a liberális oldal meg a bal oldal lenni. De érthető okok miatt. Érthető, persze. De hogy ez jó lenne, ha Dobrev Klára meg Apró Piroska néni is eljutna erre. Kurva jó lenne. Na akkor jeleznék azt, hogy ellenzékiek. Akkor jeleznék azt, hogy elegük van az Orbán rendszerből. Hogyha végre a párt érdeket, meg a kurzus érdeket fölmondanák a nemzeti érdek mentén. Erre most van itt az idő. Nyilvánvaló, hogy Magyar Péter támogatni kell a rendszerváltásban. De nem Magyar Péternek a tejhatalmában, nem Magyar Péternek az országfoglalásában, a túlhatalmában, a Magyar Péternek a hegemóniájában. Hogyha ez a rendszerváltás ez sikerül, kell, hogy legyen Magyar Péter fölött valami, egy olyan kontrolláló erő, amely képes arra, hogy ezt a kontrollfunkciót ellássa mind a Tiszával, mind a Fidesszel szemben. Olyan világ nem lehet, hogy véget ér az Orbán rendszer, lesz egy Tiszapárti, Fideszpárti kétpártrendszer, és ha bármi bajod van a Tiszával, akkor a Fidesszel közös platformra kerülj. Hát ilyen világ nem jöhet. Nem. Na most a polgári ellenállásnak ez a szerepe, ez a funkciója, hogy legyen egy erőtér, legyen egy felhő valahol fönt, amiből villámok bírnak kicsapni akkor, hogyha ez vagy az én a politikus jobb... fideszes, vagy akár Tiszás, kilép a medréből. Oké, lépjen ki a medréből a Tisza. Oké, öntse el a Kárpát-medencét, söpörje el az Orbán rendszert. De ha ez megvolt, akkor térjen vissza a medrébe. Meg nem kell még egy országuralom. Polgári ellenes, én egyébként tudok egy jobb metaforát, bot a küllők között. Hol hallottad ezt? Hát én magam. És szóval az van, hogy Magyar Péter uralma, Magyar Péter kétharmada eszköze a rendszerváltásnak. És nem fordítva. Nem a rendszerváltás az eszköze Magyar Péter kétharmadának. Tehát Magyar Péter az, és ott, aminek és ahol lennie kell. Egy kalapácsnak, amelyik kész ráütni a szög fejére. De a kalapácsot nem tévesztjük össze azzal, aki a kalapácsot fogja és üti a kalapácsot. A kalapács eszköz. Nem a kalapács veri be a szöget, hanem aki kézben tartja a kalapácsot és lesújt vele. Nem a szar húzza le a WC-t, ahogy Puzsér szerette ezt régen mondani. Na, figyelj, hogy elrontsam itt a pátoszt. Na, a Aranyosi Péter. Én nem tudtam ki az a faszi, mert én nem nézek ki a humoristákat, csak a leghíresebbeket ismerem, érted? Mit szólsz a... Ez Fidesz vók? Ez a dolog, vagy pedig a csávó tényleg ilyen durva? Hát ez a fideszes cancel culture. Ez az eltörlés kultúra. Amiről régen mindig beszéltünk, amit egy fideszes ismerősöm úgy fejezett ki, tudod, hogy hát amikor Trump legyőzte a vókot, akkor ők elejtették a fegyvert, és mi fölvettük a földről. Fölvettük a földről a vókot, mint fegyvert, érted? És alkalmazzák ezeket. Tudod, hát csomószor ezt mondtam, hogy kurva anyátokat, nem, ezt ő mondta. Szóval mondtam azt, hogy ejnye-bejnye, lári-fári, az megint más valaki. Szóval azt mondtam, addig csinálom ezt bazd meg, amíg abban nem hagyja a pornó újság nézését, hogy... Már nem nézem a pornót. Tehát, hogy el kell viseljünk itt egy csomó minden szart. A félfeudális oligarchokapitalizmust, a nagybirtokrendszert, a lágy önkényuralmat, a fékek ellensúlyok kikapcsolását, bazd meg, a kultúrharcos mucsát, minden szart, de megvédünk titeket a vóktól, meg a cancel culture-től, erre bazd meg behozzák ennek az eszközeit. És akkor erre Puzsér azt mondaná a kurva anyátokat, hogy még ezt se, bazd meg, amit ígérgettetek. Ja. Mert az a helyzet, hogy mi világéletünkben köptünk az eltörlés kultúrára. A politikai korrektséggel nem mindig szórakoztunk, bazd meg. Ja. És majd előhozzák, hogy rasszisták vagyunk, fasiszták, nácik, szexisták. Csak... Jó, igaz persze, de hát... De amikor a liberális kurzus adja ezt elő, akkor azt mondom, hogy az ő kezükben ez legalább autentikusan forog, ez az undorító fegyver. De amikor egy gyűlöletes, de a sajátjuk, ők fejlesztették, az ő kultúrájuk terméke. Igen, igen. De amikor ugyanezt a illiberális kurzus forgatja, hát nekik annyira szarul áll, mint pöcsön a gyűszű. Ja. Az meg olyan, mint a Fekete tulipán című kalandfilmben, amikor a Guillaume de Saint-Preux haldoklik. Ki látta? Régi Alain Delon film. Csodás kalandfilm. Olyan igazi jó kardozós, lovaglós. Francia forradalom hajnalán. Igen, szellemiségét hordozó történet. Igen, igen, igen, igen. És amikor haldoklik Guillaume, és Julien hallgatja az utolsó szavait, akkor azt mondja, hogy nem szoktam hozzá a jó cselekedetekhez, megbüntetett az Isten. Mert éppen megszöktette az öccsét. Ja, ja, ja, ja. Egyszer jót csinált. És hogy igen. És hogy várjál, a veszedelmes viszonyokba, ugyanaz a korszak, amikor leszúrja a párbajba a Valmont Vicomte-ot a Danceny. És akkor mondja a szolgája, látja, mert igazából nem haragudott, nem gyűlölt, és látja, mit csinált, és akkor mondja, hogy hagyd, ő igaz ügyért harcolt, mondja a haldokló, én egész életemben rossz ügyet szolgáltam, tudod? Na, ez egyébként detto ugyanaz. Tehát ezzel mit akartál mondani? Hát azt, nem, most nem tudom, miért hozta a fekete tulipánt. Azt, hogy ők ne jó emberkedjenek, mert már eljátszották, réges-régen eljátszották ezeket a kreditjeiket. Ők maradjanak csak a gyűlöletkeltésnél. Az a sajátjuk. Hagyják meg a jó emberkedést a urbánus lipsiknek, akik ellen szabadságharcolnak, akiknek a fosztóképzőjével meghatározzák önmagukat. Ne irigyeljék el a lipsi kurzustól ezt az ájtatos jó emberkedést, tudod? De azért ez... Mert ez bűzlik. Az ő kezükben ez kurva hülyén áll. Maradjanak a gyűlöletkeltésnél, az a saját. De nem PC-zik ki a kuruc infót, vagy Ábrahám Robinak, amikor mocskos buzizik, tudod? Csak amikor a lipsi poénkodik, az pécézik ki. De tudod erre, mit mondanak? Különös. Tudod erre, mit mondanak? Egyébként nem is annyira, de a jobberek is, tehát elolvasom mondjuk erről egy ilyen Bayer-szerű publicisztikát, mert sokan írnak ilyeneket, de vannak, tudod, centristák. És azok is azt mondják, hogy undorító, cinikus, kettős mércés, ezeknek semmi nem számít, amikor a jobb oldalon szexizmus, rasszizmus megjelenik, akkor visítanak, de amikor Aranyosi Péter meg a fasz tudja, akik mondtak olyanokat, amit nem kellett volna, de akkor nem ez a baj velük! De nem ez a baj! Nem az a baj, hogy az Aranyosi cigányozott, hanem az, hogy nerezett. Az a baj, hogy Orbánozott. Ezért jár a kirekesztés az emberiségből. Barátom, ezért jár a megbélyegzés. Értjük! Én csak mondtam, hogy beszélnek. Aha. Nem érted? Az a narratíva, hogy a mérővera, meg a faszom tudja kicsoda, az cinikus, nihilista, mert kettős mércés, mert ilyenkor nem hörög, amikor az Aranyosi poénkodik, akkor hörög, amikor a jobberek poénkodnak. Tudod? Na. Erre reflektálj már erre, amit most Na, mit mondtam? Hogy nyilvánvalóan politikai támadás alatt áll az Aranyosi Péter. Nem ezt mondtam, nyilvánvaló, ezt nem hogy nem ez a nyilvánvaló, hogy nem ez a probléma. Bocs, hogy nem felelek, hanem beszélek. Bocs. Az arról van szó, hogy az Aranyosi Péterrel szemben egy politikai leszámolás zajlik. Amikor Orbán Viktor azt mondta, hogy nem vagyunk kevert fajúak, és nem akarunk azok lenni, akkor hol maradt a közmédiának a tiltakozása, meg az elhatárolódása? Pedig Orbán Viktor bizonyára ismeri azt a kifejezést, hogy kultúra. Mert hogy utólag ezt magyarázta, hogy a kulturálisan értette, de akkor miért faj? Miért ezt a kifejezést használta, hogy faj? József Attila nem ismeri miatt. A különbséget a József faj. József Attila, tudod, így pusztul el szép fajunk. Van ilyen vers. Nem lehet, hogy ez inspirálta? Az emberi fajra vonatkozott. Nem a fehér emberre. Szóval, Itt idézem Bajer Zsoltnak, nemzet családjának az olyan, írását. Olyan rég volt már bajerizmus az apun. Írását, egy időben rendszeresen volt. Jönnek a híg magyarok című írását a magyar nemzetből, amelyet a polgári ellenállás rendezvényének szentelt. Ez megtisztelő. Köszönjük, köszönjük, ez a mi Kossuth díjunk. Ez a tüntetésre? Igen, ez. Na hát. Jönnek a dult keblű híg magyarok megint, influencerek, dögcelebek. Jönnek a szarból, zaj van, mindegyik ugat, Németh László, Szabó Dezső, Sinka István, Kosztolányi és Móric Int. Nem estek le a falról a képeik? Ó, ha gyilkolni szabadna újra. Járnák az országot és akasztanának. Megint, mint 19-ben, csak nem páncélvonaton, hanem nagyon zöld biciklin. Mert mélyen hisznek a gyalázatos hazugságot, mert mélyen hiszik a gyalázatos hazugságot, hogy mindenki egyenlő. Igen, hát bizonyára Lovasi András, ha tehetné, már menne is akasztani. Nyilván. Hát, hogy... És Csákányi Eszter? Hát már akasztana, már menne páncélvonaton vidékre akasztani. Elképzelem... Várjál, öreg ember. És üresek. Anyád. Riasztóan ostobák. És bizony hersegve szívnák a vért. Nem a mi szégyenünk, de szégyen, hogy ezek a nyomorult és felesleges senkik. És tudnak magyarul. Nekem tetszik. Tudnak magyarul, de csak a szavakat. Érzés és hit nélkül. Ezért nem kell félni tőlük, hiszen miénk a jövő, ezeknek meg csak a kibaszott jövő marad. Ott volt mind, vagy majdnem mind, a Kossuth téren. Egybegyűltek, mint a varjak meg a kesejük, s fekete lett minden. Oda hívta ezeket az egyik beszipkázott pszichopata. Büszke vagyok rád, barátom. És mentek. Mentek, mert menniük kell, s mert simlis, simli gaudet. Ez a similis, simili gaudet. Ez a ja, hogy ő ezt hasonló a hasonlónak örül. Ja, hogy ő ezt így igen, szójátékozott. Vicces. No és persze azért, mert ezeknek állandóan forradalmasdit kell játszaniuk. Nincs az életüknek egyetlen értelmes és nyugodt és boldog pillanata sem. Hát ezért nem hisznek ezek semmiben. Nincsen se apjuk. Nincsen anyjuk. Ez már József Attila. Se istenük, se hazájuk. Csak Horger Antalt már régen kicsinálták. Hát nincs, aki rájuk szóljon. Ráadásul még csak nem is zsenik, mint Attila volt. Neki csak Attila. De várjál, de akkor ő Horger Antalnak... Amint Attila de volt. Akkor ő... Attila! Figyelsz, de akkor ő Horger Antalnak ad igazat. Ez szegény itt, Horger... foglal állást. Horger Antalnak igaza volt, Attila meg zseni. Ennyi. Ennyi. Miért kéne állást foglalni? Mikor az egyik oldalon áll a reakciós szellem, a másik oldalon meg a nemzeti emlékezet. Hát mindkettő kell. Most szerinted József Attila, ha ma élne egy ilyen fazon, és ma alkotna, hogy állna hozzá a nemzeti együttműködés rendszere? Hát köpne egyet. Ráadásul még csak nem is zsenik, mint Attila volt. Csak üres fejű senkik. És a legjobban éppen saját ürességüktől rettegnek. Ezért nem marad nekik más, mint a forradalmas di. Nem a forradalom, hanem a forradalmas di. De nyilván a forradalomnak van egy... Hát van egy ilyen humunkulusza, egy ilyen kicsi, amit így kinyernek belőle. Szerintem van egy súlya, ez meg azt jelenti, hogy nem elég, hogy uszítotok, hőzöngtök, lázítotok, hersegve szopkodnátok a vérét a magyar embernek, bazd meg, hanem még jelentéktelenek, szánalmasok, senkik is vagytok. Na ez az! Lefordítottam, elmondom én egyszerűen. Ez nincsen eldöntve, hogy akkor most szánakozunk rajtuk, vagy rettegtetünk tőlük. De ez mindig ebben a szuperpozícióban van, bazd meg, minden náluk. Mi? Oroszország, az ő szent Oroszországuk, bazd meg. Putyin apjuk, hát ugyanez, bazd meg. Szegény Putyin, hát Ukrajnát se tudja. Most miért fél tőle európai, jaj? Máskor meg végtelen gázmezőkön ül. Legyőzhetetlen. Most kerülnek elő még, bazd meg, a szuper-hiper fegyverek, bazd meg. Amivel mindent és mindenkit. Hát Ukrajna 3 éve folyamatosan vesztésre áll, egyfolytában veszít Ukrajna. Hát nem nézed a hírtévét, én nézem, bazd meg. Én nézem. Na, szóval az van, hogy egyszerre kell nevetségesnek és szánalmasnak beállítani. És agresszor, aki gyenge. És gyűlöletesnek, agresszor, amelyik akasztani akar. Gyenge. De nyomorúságos. Akaszta, de mindjárt akaszt. De nem akaszt, nem tud. Csak szeretne. Mert az olyan jó. Olyan megnyugtató. És ezek mindig akkor csinálnak forradalmat, amikor nincsen miért. Ezzel egyetértek. Hát igen. Hát a magyar nép teljes mértékben... Nem is lesz itt semmi felfordulás, amennyiben kiírják a választást, aztán meg átadják a hatalmat, a kurva anyukat. Nem lesz itt semmi, Robi, felfordulás. Megszavaztuk. Minden a legnagyobb rendben. Megszavaztuk. Jogállami keretek közt. Úgy, ahogy kell. Persze, persze. Hiszen akkor a legjobb. Olyankor nincs semmi felelősség. Semmitét, csak ugatni kell, pofázni kell, üvöltözni kell, s ha a jó ördög kegyes hozzájuk, akkor kicsit rombolni, meg ölni is lehet végre. Ölni. Ás Dániel, meg Lányi András. Elképzelem. Ez jut egyből eszembe, Dévényi István. Egyből ölni is lehessen. Végre. Mikor ölhetnek? Ha ja. Alig győzik kivárni. Képzelem, hogy Lányi András éppen felhúzza lámpavasra Bayer Zsoltot. Én egyébként a Pankotai Lilit képzelem el, hogy a messzes gödör szélén, bazd meg, ilyen géppisztolya. Kiadja a tűzparancsot. Téveszmések és rögeszmések. És mivel nincs új a nap alatt, ezekre is érvényes Egon Friedel mester Jean-Paul Marat-ról írt minden sora. Friedel mester. Mit írt Marat-ról? Mocskos, megszállott, korcs, vérbajos és csillapíthatatlan gyűlölet tölti el minden ellen, aki mosakszik, épp elmélyű és vérbaj nélkül való, jellegzetes képviselője, egy szóval a forradalmi söpredéknek, a föld alatti egzisztenciáknak, akik lumpenkocsmákból, omladozó műhelyek sötétjéből, erdei rejtekhelyekről és föld alatti lyukakból bukkannak elő hirtelen. Kurva jó szöveg. Bajer Zsolt atyamestere ez a... Egyébként ez amúgy ez egy konzervatív történet volt. Én ismerem a munkáját, meg is van a könyve. Majd esetleg kölcsönadom. Hallgatod őket, és nem tudsz másra gondolni, csak a jakobinusokra, meg a Lenin fiúkra. Na, végre! Végre a régi téma! Jönnek a Lenin fiúk! Tudjátok, mit bírok ezekbe? Kurva jó! Hogyha szarul sül el, vagy túl békés, vagy túl ilyen nyomvat egy ellenzéki tüntetés, a kígyóváló bölcsészek, éttermiségiek tüncikéznek, ha egy kicsit többen vannak, és erősebb mondatok elhangoznak, akkor vörös terror, bazd meg jakobinusok, meg Lenin fiúk jönnek a Samuelig, bazd meg, és hersegve a vért. Ez volt egyébként, végigolvastad, vagy van még? És ne is gondolj soha másra. Ne keresgélj felmentéseket, magyarázatokat, mert nincsen miért, mert felesleges, és mert náluk nincs kegyelem, ugyanis ezek a leggyávábbak. és képtelenek megbocsátani a világnak a sikertelenségükért, tehetségtelenségükért, jelentéktelenségükért, feleslegességükért és a gyávaságukért. Erre jó a forradalmasdi. El tudják játszani újra és újra, hogy ők a szabadság, amely győzelemre vezeti a népet, s természetesen de la Croix festményén szereplő, fedetlenkeblű szép nőnek képzelik magukat ilyenkor, főleg a hímek, holott fogatlan, sánta, rettenetes banya mind a hímek is. Rohanunk a forradalomba, egy lószart mama. Csak hát még nem nagy az ember, de képzeli hát szertelen. Ez a jobbik eset. Ám ezek nem nagyok, hanem gonosz és rút törpék. Éppen ezért soha nem fogja kísérni őket a munka és a szerelem, ugyanis nekik nem ez a két szülőjük, hanem az irítség és a gonoszság, akik mindig kéz a kézben járnak. És persze tudom én, úgy lenne helyes, ha jobbá szeretnénk őket. Jaj, azt nem, még a végén orosszá szeretne, azt ne, inkább ne. Igen. Meg a végén oroszok lennék Putyin, a végén. Ezt nem ismerik, ez a régi bajer publicisztika, Putyin elnök orosszá szerette népét. Orosszá szerette. Tehát úgy van, hogy nem volt orosz, hanem csak egy ilyen sztyeppei barbár csúnya. Várj, várj. Jött Putyin elnök, és annyit addig szerette, hogy oroszok lettek, bazd meg. Ezt írt a Bajer Zsolt. Most a hotel lentulajban is előszedtem ezt, mert azóta legviccesebb a Bajertől, amikor hihetetlen ezzel az őszinte mély átéléssel, pátosszal, fekete pátosszal, tragikummal elátkozta a Heineken sört, mert ugye a csiki sör ismer, ez egy üzleti sztori volt. A Heinekenen van egy kis vörös ötágú csillag. Lófaszt van köze annak a kommunizmushoz, ez nyugaton is használ, ez egy embléma, bazd meg. De itt a Heineken az bolsevik sör. Hát a bolsevik sör a vörös ötágú csillaggal akarja a magyar csikisört elnyomni. De a Kreml csúcsán a vörös csillag... Várj! Hát az pravoszláv jelkép, bazd meg! Az a kereszténység védő szelleme! Várjál, és akkor a Bayer, tudod, írja patetikusan, én voltam Kolimán megnézni, tudod, gulág. Ott a izé, mit szenvedtek? Emberek, a vörös csillag nevébe égisze alatt, bazd meg, milyen tömeggyilkosság volt, és mekkora terror! Sztálin alatt, bazd meg, ami a népét orosszá szerető Putyin, bazd meg, már százvalahány szobrot állított Sztálinnak. Erről nem ír a NER sajtó. Ja. Bazd meg, a Heineken üvegen a kis vörös csillag, de a Sztálin szobrok, bazd meg, az orosszá szeretik a népet. Mi a fasz volt Kolimán? Megvan, hát mi vagyunk a hülyék, hát az ukránok gyilkoltak Kolimán. Persze. Nem tudtad? Persze. A gulágot az ukránok. Persze. De jól éltek Sztálin alatt. Igen, és írtották az oroszokat. Ja. Ja. Igen. S persze tudom, én úgy lenne helyes, ha jobbá szeretnénk őket, az lenne a keresztényi magatartás, de sajnos lehetetlen. Ez az a Mission Impossible, amiről Lentulai beszélt, nem? Az jó. Ez lehetetlen. Ebbe magának Jézusnak is beletörde a bicskája. De akkor nem megváltozott. Ezt ő megmondta, hogy ebbe magának Jézusnak is beletörne a bicskája. Próbálná Lányi Andrást, vagy próbálná Dévényi Istvánt emberré szeretni, és beletörne a bicskája. Azt mondaná, hogy hát nem. Nem. Mert aljas, jól mondta, gonosz, csúnya, barlangból, csatornából előmászó, szőrös, púpos, félszemű torz, buta, ostoba, de gonosz, ostoba, műveletlen, de ravasz, gyenge, de félelmetes. Gyenge, de félelmetes, így van. Kevés lenne az ő aljas szeretete és is. Korrupt. Kevés lenne a Jézus Krisztus szeretete is, hogy ezek jobbá legyenek szeretve. Mert nincsen bennük szeretet, és nincsen nekik szeretetérzékelő receptoruk. Viszont lefegyverzően tudnak gyűlölni. És miközben gyűlölnek... Ő végig szeret. De mi nem gyűlölni akarunk. A Bayer akarunk. Folyamatosan szeret. Mi nem gyűlölni akarunk. Mi egy váltógazdaságot akarunk, ahol az gyűlölet. Négy évenként eltakarodik a hatalom a picsába, az meg gyűlölet, a hatalmat az gyűlölet. Egy ilyen... Gyűlölet. A gyűlölet? A szeretet az, bazd meg, hogy Mészáros Lőrinc. És Putyin. Az szeretet, az a szeretet, éces ukránok jönnek meg, migránsok, bazd meg, az a szeretet. a NER sajtóból árad a keresztényi szeretet, nem tudtad? Lefegyverzően tudnak gyűlölni, és miközben gyűlölnek, írja Bayer Zsolt, azt kiáltozzák, és üvöltözik, és sápidozzák, hogy őket gyűlölik. Hát persze. Mindenki más, és a hálátlan világ a hibás, amiért nem ismeri fel senki a csodálatosságukat. Nem is lehet másképpen. És így megy ez az egész világon. Ha az Egyesült Államok illetékes de hatósága... De kurva hosszú, bazd meg! Mikor lesz már vége? Ha az Egyesült... 300 nap. 290 valamennyi. Na jó. Jó. De nekem egyébként tetszik ez a Bayer publicisztika. Hát kurva jó. Ez kurva jó. Ha az Egyesült Államok illetékes hatósága razziát tart, melynek során előállít és kiutasít az országból illegális papírok nélkül ott tartózkodó migránsokat, valamint szintúgy migráns bűnözőket, akkor azonnal megkezdődnek az avargások, jön a csőcselék, lángba borítja a városokat és elkezd fosztogatni. De 2006 az egész más volt, ugye? Persze. Az egész más volt, ugye? Persze. Ez is bazd meg, hogy akkor legalább legyen rendpárti, de 2006-ban bocsánat, nem ez hallgattuk. De rendpárti volt, mert az ukránok meg a migránsok ellen felkelt a magyar nép. Ez utóbbi a különösen fontos és színes elemei a csőcselék zavargásainak, és nyilván csak mi elmaradott hülye fehérek nem értjük. Mi az összefüggés az állítólag lábbal tiport emberi jogok és a fosztogatások szabadsága között? Minden esetre kötelező aktus lett a fosztogatás. A tévét elfoglalták, és az összes Túró Rudit elvitték, bazd meg. És a izét, a Takács Marika, nem, milyen Eszter volt szegény a... Tamás Eszter. Tamási Eszter, meg ezeknek, meg a gyerekkorában látta, meg a Mazsolát, bazd meg, ilyen régi relikviákat elvitte. Az nem volt fosztogatás. Az nem volt fosztogatás. Jaj, bazd meg. Na jó. Hát az a nemzet felhorgadása az volt a kommunizmus ja. túlélése ellen. Igen, ja. De az a poén, bazd meg, hogy a Kossuth téren mi is ott voltunk, ám bazd meg. Persze, hogy ott voltunk, és igazunk is volt. De nem kell a múlt idő. Persze, még mindig ott vagyunk, és még mindig igazunk van. Na. Olvassam tovább? Igen. Helyes. De milyen hosszú Filippika, bazd meg? Kötelező aktus lett a fosztogatás. A fekák, meg a latinók ilyenkor lecserélik a nagylapos tévéjüket egy még nagyobbra és még laposabbra. Mely azért lehatolt Bayer Zsolt a jelenség mélyére, és a gyökerénél tapintja a problémát. Egy még nagyobbra és még laposabbra. Ugyanis érdekes módon soha nem a picike helyi pékségbe mennek fosztogatni két kifliért. Majd erre is megszületett a hibátlan liberális világmagyarázat, amely szerint politikailag nem korrekt a fosztogatás szót használni ilyen alkalmakkor, ugyanis ilyenkor nem fosztogatnak az előemberek, hanem a javak igazságos újraelosztása zajlik éppen, ha csak úgy nem. Attól tartok már csak idő kérdése, és az itteni vók és minden egyéb elmebeteg csőcselék fosztogatni kezd. És majd jönnek a vezéreik és profétáik és megmagyarázzák. Itt minden esetre arról van szó, hogy hozott egy párhuzamot Suttyomban Bayer Zsolt a Black Lives Matter. A polgári ellenállásnak a Kossuth téri rendezvénye, meg a Los Angelesben zajló fosztogatások között. Ezt szépen átmosta. De a jelvény ugyanaz, az ököl, a Black Lives Matternek is az ököl. Csak az csak egy fekete ököl. Trikolort az egy fekete tettél. Ököl, ez meg egy fehér ököl. Ja. Bayer Zsolt szeretné, ha fekete ököl lenne, de ez az ököl fehér. Ez a rossz hír. Persze azt is tartsuk észben, hogy még ezt sem maguk találják ki. Megvannak a tartótisztjeik oda át. Én is kaptam egy utasítást, hogy ki kell vezényelnem a... Kitől? A hazaárulókat a Kossuth. Zelenszkijtől. Tőle kaptad az utasítást. Igen. Igen. És mivel jól tudok ukránul, azonnal végre is hajtottak. Rivnya is jött. Rivnya vagy Luvnya? jó ötletnek a feleset, tréfa. Én várom bármelyiket. Ebben a sorrendben pont jó lesz. Megvannak a tartótisztjeik oda át, ahonnan jön a pénz meg a parancs. Mindenki van találva. Mikor kell, hol kell, hogyan kell, mit kell mantrázni, hogy kell gyűlölni, és közben hogyan kell a nemzetegyesítésről meg a szeretetről pofázni. Öld meg a másikat, öld meg az anyját is, akaszt fel, vedd el mindenét, csukd börtönbe, és közben szünet nélkül pofáz a szeretetről meg a nemzeti egységről. Ez most a parancs. És másznak elő a pszichopaták a nagy lapos kövek alól, meg a hajdan volt feleségük szoknyája mögül, és teszik a dolgukat. És annyira ocsmányak, annyira undorítóak, annyira gátlástalanok, hogy egyszerűen fegyvertelennek érzi magát velük szemben minden normális ember. Pedig nem vagyunk fegyvertelenek. Mindössze higgadtnak, nyugodtnak, és megfontoltnak kell maradnunk. És soha... Ő maga prezentálja ezt. Egyetlen pillanatra sem gondolhatjuk, hogy a semmi, az üresség és a gátlástalanság győzedelmeskedhet. Még akkor sem, ha itt áll előttünk egy generáció, amelyel úgy tűnik, nem is lehet mit kezdeni. Ez megint a Mission Impossible esete, ugye? A neandervölgyi ember óta nem volt a históriában két olyan generáció, amelynek ennyire ne lett volna köze egymáshoz, mint nekünk és a maiaknak. Na ez viszont... A neandervölgyi ember óta, bazd meg! Eddig ez vicces volt, ez viszont kibaszott veszélyes, meg tragikus ám ez a gondolat, ha ebbe belegondolsz. Belegondolsz, Robi? Várj! Elment már a publicisztika fele. Hát lassan a felénél járunk. Bazd meg! Na, olvasd! 300 nap se telik lassabban. Na. Addig is, ismétlem, történjék bármi, a jövő a miénk, ezeknek a nyomorultaknak pedig csak a kibaszott jövő jutott. Pont olyanok is, és jelenállás szerint éppen ezt is érdemlik. És persze, azért felmerül a kérdés, muszáj mindig átesni ugyanazon? Muszáj mindig ugyanabba a folyóba lépni? Hogy egyszerűsítsem. Tényleg újra és újra át kell élni a kibaszott jövőt, hogy eljussunk a mi jövőnkbe? Most jönnek a fontos kérdések. Tényleg nincs Kumbéla és Samueli nélkül Betlen? De jöjjünk közelebb. Tényleg nem lehetett volna kihagyni Gyurcsányt, hogy eljussunk végre 2010-ig és Orbánig? De ki lehetett hagyni Gyurcsányt? 1998-ban eljutottunk Gyurcsányig. Nem kellett, Orbán Viktorig, és nem kellett hozzá Gyurcsány Ferenc. Eljutottunk, de nem volt elég jó. Nem volt elég jó, nem volt elég jó pusztán kormányozni. Minden kellett, a hatalom kellett, minden, ami a posztkommunistáknak volt. Hát most meglett. És úgy vészel, ahogy nekik elveszett. És ezután jön Cseh Tamásnak a dala, amit ő itt leír, hogy ezzel is duzzassza a saját cikkét. Annak a Bereményi Gézának a tollából, aki hát köp ezekre. De tényleg, és a Cseh Tamásra, és a Bereményi Gézának a szövegére hivatkozik, tudod? És azt írja le. Melyik szövegre? Ez melyik szöveg? Pedig Cseh Tamás már milyen régen megénekelte. Midőn eljön majd az a fényteli nap, midőn népünk nagy hirtelen szintval, vajon mely jegyben megyünk urna elé borítékba bezárt szavazattal? Ez, igen, ez... Szerintem ez az új dalokon van rajta. És akkor így írja hosszasan, de hát ennek a szövegnek már semmi köze nincsen a Bayer cikkéhez. Ja. Sem a Los Angeles-i zavargásokhoz, sem a polgári ellenállás demonstrációjához, sem a 15 éve zajló ország elveszejtésükhöz. Meg, figyelj, inspirál, te vagy a múzsája, bazd meg. Azt talán a fiatalabbak kevéssé tudják, vagy nem biztos, hogy ahogy ez az egész kezdődik, az egy Spiro parafrázis. A Spiro 1986-ba, 80-as évek közepe, az biztos, nem tudom, 4-be, 5-be, 6-ba, az Írószövetségbe bekövetkezett szakadás miatt írta ezt a verset, mert valahol előérezte a népnemzeti kurzus, hogy te mondod, ezt a szélsőségét. Rettenetesen igazságtalannak és gecinek tartottam ezt a verset nagyon-nagyon-nagyon sokáig. És megvalósult, bazd meg. Évtizedek múlva. Lehet, hogy a Spiro nem emiatt írta, lehet, hogy akkor a Spiro hülye volt, de maga a vers az utóbbi évtizedbe üt igazán. Nem akkor, amikor írta. Na, ezzel kezdi, ezt forgatja ki Bayer Zsolt. Ez az eredeti vers. Egyébként egy rövid vers. Jönnek a dult keblű mély magyarok megint, fűzfa poéták, fűzfa rajongók jönnek a szarból. Csönd van, senki se pisszen. Alantról kevéske hűlt költő csontújja int. Ó, ha gyilkolni szabadna újra, csámcsogva hersegve szívnák a vért. Miért is? Ki tudja? Trianonért. Mered pár utcanév pici csontúja. Ez olyan klíma, itt folyton beborul. Ez rendben van, de szégyen, szégyen, szégyen, hogy mindenki kussol, hogy mindenki fél, és nekünk kell jönnünk pár csenevésznek, hogy bebizonyítsuk, nem csak a szemetek tudnak magyarul. Na hát ezt parafrazeálta a Bayer Zsolt, és szerintem ez egy borzasztó írás volt. És nem csoda... Valamikor... Nem csoda, hogy már a Bayeré, vagy a Spiroé? Mindkettő. Mindkettő. Mindkettő. Árokásó. Igen, abszolút. A Spiroé is. Ez, igen, de bazd meg, a Spiroé aztán sokkal később tőle függetlenül ez bejött, bazd meg. Nem tudjuk, hogy ezek önbeteljesítő jóslatok. Ja, vagy már megvolt a magva. Vagy már igen, hogy minden esetre nagyon sokat... egyrészt nagyon sokat ártott a társadalmi békének, meg a nemzeti békélésnek. Ja. Másrészt meg óriás hivatkozást és felhatalmazást adott a másik oldalnak. Lásd Bayer Zsoltot! Tehát, hogy valójában a... Várj, tudod, mit mondott a Spiro verse egyszer a tévében? Hogy milyen személy, stb. Azt mondja, egyébként nagyon jó vers. Mint poézis. Szakmailag. Igen, de tudod, ezek a mantrák ide vezettek. Aha. És nem véletlen, hogy a Bayer Zsolt úgy őrizgeti, mint az aranyát. Mint a Gyurcsány. Mint a Gyurcsány. Mint a közgyűlölet aranytartalékát, vagy Landesmann rabbinak azt a mondását, hogy bőgatya és fütyülős barack. Tudod? Ezek az ha kivonnák a zsidó kultúrát a magyar kultúrából, maradna a bőgatya meg a fütyülős barack. Ezt mondta. De aztán neki menekülnie kellett, tehát elhagyta az országot. Őt a hitközség Kanadába zavarta, ezután a mondása után. Tehát ennek nagyon komoly következménye lett. Nem egyszerűen elhatárolódtak tőle. Ja. Na most miközben hát azt látjuk, hogy nem akarunk kevert fajúakká válni, és ennek a következménye hát nem kanadai számüzetés, hanem tapsvihar. Jaj, hagyj mondjak valamit. A Landesmannról jutott eszembe. Kassai Lajos barátunknak van egy beszélgetése Megyeri Jonatánnal. Ez egy újabb, ez fönn van. Nagyon jó visszajelzéseket kapott, komment, meg minden. Én végignéztem. Holnap úgyis találkozunk vele, majd beszélek neki róla. És na, így néz ki, bazd meg, egy párbeszéd, amikor a lovas íjász a rabbival, érted, összejön, és akkor sérelmeket, meg sok mindent átbeszélnek. Bazd meg, a barátod nem az Ábrahám Robert, hanem az Ábrahám Barnabás, a Kurucinfón megint írt róla egy kurva hosszú cikket, az apot is megemlíti benne, hogy te milyen szemét üvöltöző hangon, hogy lemocskoltad őt, és hogy az egésznek a geci unalmas volt, felég olvastam, és a végét, de hogy valahogy az jön ki, hogy tessék, neki lett igaza, hogy a Kassai, tudod, Nem így mondja, hogy eladta magát a zsidó. Megvette. Igen, de hogy... A zsidó pénzből. Igen. Megvette. Nem hát így mondja. Adtam sékelt de ez a nagyjából... Kassai azt mondta, hogy lerakom az íjat, fölveszem a sékelt. Sékel. Na de várjál, figyelj, de hogyha ez az Ábrahám Barnabás, és te geci módon még a nevét is kicikiszted, hogy miért... És kiderült, hogy tényleg létezik, bazd meg. Én azért hittem, hogy álnév, mert a Kurucinfón rendszeresen álnéven szoktak de írni. De oké, neked tök oké, csak Ábrahám ezzel a névvel ne legyen antiszemita. Jó. Bazd meg, vagy akkor változtassa meg a nevét, legalább ennyi. Hát ennyit azért hadd várjon már el az ember. Nem? Szálasit se Kónnak hívták. Ja, na, figyelj. És akkor nem, azt hiszem... Most ez olyan nagy kérés. A cikknek valahogy az volt, hogy azért ő már ezt látta meg, megmondta meg. És azért, hova a Kassai megy abba az irányba. Na, jó. Hagyjuk, hagyjuk. Robi, kis szellemi téma is kéne. Hallottál te Viktor Emmanuel, bocsánat, Viktor Emil Frankl-ról? Frankl. Behoztam a könyvét. Tényleg ennyire nem érdekeltiteket, csak ez a kibaszott napi politika? Undorítóak vagytok. Na, Viktor Frankl egy koncentrációs táborokat, Auschwitzot, Dachaut, talán még valamit, ezt a kettőt tudom, megjárt pszichológus, orvos, a Freud utáni generáció, de már a háború előtt ő praxizált. Ő a logoterápiának az atya. És az a véleménye, hogy én részint az egzisztencialista irodalom, részint sok mindenből, sokat foglalkozott egyébként az Isten hitnek a pozitív oldalával, meg a transzcendenssel, pszichológiai értelemben, tudod? Mert azt mondja, hogy az emberi életnek, ha van értelme, bármilyen célja vagy értelme van, az a jó, és akkor a nihil az, hogy kilátástalanságban vagy, akkor van véged. Az egész rendszere, az egész terápiás rendszere, meg az elméleti rendszere a fazonnak e köré épül. És most tulajdonképpen egy ilyen hiánypótlók, amikor megjelent a könyvem pár évvel ezelőtt a céljainkon túl, abba nem írtam róla, pedig amit én ironikus ellenhatásnak nevezek, nagyon akarunk valamit, és minél jobban akarjuk, annál inkább nem kapjuk meg. Ez a... Ezt nem én hívhatjuk görcsnek is. Ezt nem én fedeztem fel, az ókor óta kurva sok kultúra, összegyűjtök rengeteg mindent. A Tao Te Ching java része bazd meg, meg a taoizmus e körül forró. Ez fejeződik ki a görcsben. Hát ez a görcsös akarás, így van. És lazán eleresztve csinál, akkor megy. Na most én egész életem egy görcsös csávó voltam, tulajdonképpen magamról írtam ezt a... Tehát ennél őszintébb könyvem nincs. Szebb könyvem, intellektuálisabb műveim vannak, de ennél őszintébb a világon nincs. Biztonsági őv az egy tanítómester. Tudod? Hogyha úgy húzod, ezt most nem értem. Ha úgy vonod, hát pedig nem ártana. A biztonsági az őv, autóba? Olyan egyszerű. A biztonsági őv, hogyha megpróbálod megrántani, érted, akkor nem jön. Ha erőből, izomból akarod minden áron, akkor nem jön. Ha finoman, ja. Akkor jön. De valójában az egész világ ilyen, mint ez a biztonsági ez. És akinek nem megy, hogy lelazuljon, mert természetesen, ha le akarok lazulni, bazd meg, akkor nem megy, mert az ironikus ellenhatás ott is beindul. De vannak ilyen lazafi... De az Oszi nekem azért az egyik példaképem. Például, tudod? Én ilyen görcsös fasz vagyok, az Oszi, és amikor beszéltünk az ironikus ellenhatásra, az Oszi mondta, hogy életében ez nagyon kevés. Hát mondom, tudom, hát látszik rajtad, bazd meg. Tehát ez nem mindenkire, ez a görcsös fazonoknak. Néha egész mágikus dolgokat is megtapasztal az ember, csak kevés időd van, és oda kell érni, kitágul a tér, eléd állnak az utcán, közben jön valami, fölgyullad a vagon, na jó, az Lázár, de mindegy, ő is része a kozmikus, mágikus rendszernek, tudod, ha viszont éppen annyi időd van, hogy unatkozol, de bazd meg kevés arra, hogy mást is csinálj, az kurva lassan telik, elkezdesz sétálni, és a tér bazd meg összeszűkül, És ha sietnél, annál háromszor gyorsabban járod körül, és még marad időd, bazd meg. Tehát nagyon érdekesen működik ez az egész. Sokan foglalkoztak vele, nem csak én. És kifelejtettem Viktor Emil Frankl-t. Mert ő neki volt egy olyan, ja igen, bocsánat, ez azt kell mondjam, és van az úgynevezett negatív mágia. Ezt a néprajz valamikor a tabukra használta, amikor a tabu még nem párosult ilyen erkölcsi, etikai, ilyen morális dolgokkal, hanem pusztán azért van, hogy azért nem szabad megtenni, mert akkor valami rossz ér a mágikus törvényeknek megfelelően. És negatív mágia volt az is, vagy a negatív mágiához tartozott az is, mert tisztára az meg a 10 évvel ezelőtti állapotba érzem, amikor Puzsér beszélt, mindenki odafigyelt, az meg én elkezdtem pofázni, mert jött a csillag születik söpredéke, és én beszéltem, akkor mindenki kiment sörér, a faszom tele volt a közönséggel, ott akartam hagyni a kibaszott aput, csak a Puzsér visszakönyörgött. Na mindegy. Próbálkoztam már azzal, hogy érdekes dolgokat mondtam. Jó, igazad van. Igazad van. Szarni rá. Maradjunk Orbánnál, bazd meg. Meg Magyar Péternél. De tudod mit? Néha az unalomra is szükség van, és most elmondom, ha kimegy mindenki, leszarom a fejeteket, mert már kifizettétek a jegyet, megkapom a részemet, és ezt most magamnak mondom. Na, szóval nem kell görcsösen ragaszkodni a közönség, ez tökéletesen igazad nem. És egyébként is a Robinak mondom, mert a kocsmában két ember beszélget, ez az apunak a koreográfiája. Szóval, és van ez a negatív mágia, tehát hogyha nem tudsz ellazulni, akkor az ellentétét kell elképzelni. Hogy az ne valósuljon meg. Duplikáció, tilalom, ugye, beszéltünk. És van egy olyan gyógymódja ennek a faszinak, vagy volt, mert hát már meghalt, amit úgy nevezett, hogy paradox intenció. A fóbiás betegeket gyógyította vele, tehát, hogyha valakinek klausztrofóbiája volt, képzelj el élénken, és akarja, hogy bemenjen a szűk térbe. És föl akarok olvasni egy rövid részt ennek kapcsán, mert egy kicsit több is ez. Amíg megkeresed, addig megpróbálom értelmezni ezt a terápiás módszert. Ugye arról bejelöltem. Van szó, hogy a démon... Mert mindig megszokta, hogy médiaképesen, ugye? Össze-vissza keresgetek a... De most kibasztam veletek. Azt mondja, míg a kollektív neurózis együtt létezhet a klinikai egészséggel, addig a kollektív neurózis és a nógén neurózis viszonya fordítottan arányos. A kollektív neurózis mind a 4 tünete, a létezés ideiglenességének érzése, a fatalista beállítottság, a kollektivista gondolkodás és a fanatizmus kapcsolódhat egyébként a közélethez, hogyha ebből ezt tovább gondoljuk. A fanatizmus egyaránt a felelősségtől való menekülésre és a szabadságtól való félelemre vezethető vissza. Az ember szellemi mi voltát azonban éppen a szabadság és a felelősség érzet alkotja. A mai embernek azonban elege van a szellemből, a mostani nihilizmusnak, éppen ez a szellemuntság a lényege. Manapság különösen aktuális az embernek a megélt nihilizmus által való pszichohigiéni és veszélyeztetettsége. A pszichoanalízis révén megismerhettük az öröm akarását, amelyből felfoghatóvá vált az örömelv. Az individuál pszichológia révén, az érvényesülésre törekvés formájában megismertük a hatalom akarását, ám az emberben még ezeknél is sokkal mélyebben gyökerezik az, amit az értelem akarásának nevezünk, arra való törekvése, hogy létezése értelmét a lehető legjobban beteljesítse. Ez egyébként nála a központi gondolat. lelki betegséget a kisebbrendűségi érzésen kívül az értelmetlenség érzése is okozhat, amikor kudarcot vall az ember igénye arra, hogy fellelje létezése értelmét, törekvése, hogy a lehető legnagyobb értéket fektesse létezésébe, és a lehető legtöbb értéket valósítson meg benne. Na ez az, amit a Bayer írt, hogy te azért meg ti azért pótcselekszetek, mert értelmetlen az életetek, nincs célotok. Érted? És feleslegesek vagyunk, feleslegesek. Meghalnánk, pofázunk serkszerzeknek. Így van, abszolút. Na, és akkor tulajdonképpen erről az értelmetlenségről ír, és hogy ez okoz a egyénnél és a közösségnél, a kultúrában és mindenhol mindenféle problémákat. Most mondjad, mert egy másik részt most kikeresem. A fóbiának a lényege az az, hogy a démon az nem eredeti entitás. Nem eredendő entitás. A démont, azt te teszed démonná azáltal, hogy menekülsz. Tehát nincs, semminek sincs saját természete. Te ruházod fel a saját félelmeddel, és azt teszi démonná. És ha megfordulsz, akkor azt fogod észrevenni, hogy nem üldöz. Ha lépsz egyet előre felé, azt fogod észrevenni, hogy ő kezd el hátrálni. Valójában azt a démont, bármi is a fóbiád, bármi is a félelmet tárgya, te ruházod fel azzal az erővel, a félelmed által és a menekülésed által, ami elől menekülsz, az üldöz. Amivel szembefordulsz, az megtorpan, amit elkezdesz üldözni, az hátrál és menekül. Ehhez az kell, hogy azt a félelmet, ami benned van, át tud transformálni bátorsággá. Ez a nagy feladvány. És hogy megértsd, hogy semminek nincsen saját természete, hanem minden a te érzelmeidnek a tükre. És hogy valójában te töltötted fel azzal a démoni erővel, amivel üldöz téged. Na, megtaláltam. Részben egyébként kötődik ahhoz, én másról beszél, de vannak közös pontok. Ismételten megfigyelhető, írja Frankl, hogy a szorongásos neurotikus betegeknél a szorongás a szorongástól való szorongássá fokozódik. Én ezt elég jól ismerem. Más a helyzet a kényszerneurózisnál, azt is ismerem. A beteg szorong a kényszertől. Míg a szorongásos neurotikus menekül a szorongástól, addig a kényszerneurotikus felveszi vele a harcot. Ismét más a helyzet a szexuális neurózisnál. Ez már ilyen bajeres, már a témát tekintve. A szexuál neurotikus viselkedés mint a jellegzetessége a harc a gyönyörért. A szorongástól való szorongásos neurotikus félelem, és a kényszertől való kényszerneurotikus félelem esetében egyaránt valamiféle abnormálistól való félelemről van szó, míg a férfi erő és a női orgazmus erőltetése, amivel szexuál neurotikus esetekben találkozunk, nem félelmet jelent valami abnormálistól, hanem éppenséggel valami normális iránt erőltetett vágyat. Már most. Mi volna, ha a vágyat valami abnormálishoz kötnénk, és ezzel áthúznánk a neurózis számítását? Úgy beszél a neurózisról, mint valami démon, ami gondolkod, mint egy tudat. Mi volna, ha a fóbiás beteget arra ösztönöznénk, hogy próbálja meg éppen azt kívánni, amitől fél? Tartson ez akár csak pillanatokig. Egyébként a könyvemet ő is inspirálta, felsorolom a szerzők között, az előszoba. Mert amint potencia zavaros beteg hangsúlyosan akarom, azaz erőltetem a koituszt, és éppen ezáltal lehetetlenné teszem, mi volna, amint agórafóbiás ugyanígy hangsúlyozan akarnám az ájulást? Ha betegeinknek paradox módon sikerül arra törekedniük, amitől félnek, akkor ennek a pszichoterápiás kezelési módszernek meglepően kedvező befolyása van a fóbiás betegre. Ugyanis abban a pillanatban, amikor a beteg megtanulja, hogy a szorongás helyébe jól lehet magától értetődőn csak másodpercekre a paradox szándék lépjen, tehát hogy ellentétét akarom, akkor úgy szólván félelme kapcsán kifogja a szelet a vitorlából. Végül is az ostoba szorongás bizonyul okosabbnak és enged. És akkor ő eseteket is hoz a praxisából. Vágod? És akkor olyan jó, ezt már ebbe a új könyvembe, az önmegváltás tanba beírtam a ironikus ellenhatás kapcsán, és ezzel tiszteletemet tettem, mert őt kifelejtettem, amikor erről írtam. Na, te mit szólsz ez a praxis? Te egyébként találkoztál te ilyennel az életedben? Én geci sokkal, tehát most nem véletlenül foglalkoztam ezzel, de volt-e ilyen? Vagy te ellazulásnak más módjait? Én nem gondoltam semmire, ez kérdés volt. Nem kérdésbe csomagolt állítás. Egészségedre. Hiszik is, meg nem is. Na. Van ez az öt alapvető neurózis típus. Aha. Depresszió. Aha. A generalizált szorongás. Aha. A fóbia. A kényszerbetegség. És a pánikbetegség. Ez az öt típus. Régi apukon te erről részletesebben, amikor még érdekelt a téma, még nem volt Magyar Péter, meg... Igen. Meg akkor közönség, a... aki csak arra gerjed, bazd meg. És az a helyzet, hogy ezek mind egyrészt más lelki alkatokhoz kötődnek, másrészt meg más... másfajta megküzdésnek az elutasításához tartoznak. Mert azt gondolom, hogy a neurózis alapvetően a megküzdés késleltetésének, elutasításának, kerülő útjának a kísérő jelensége. Ha lehet egy rövid definícióm arra, hogy kiszorong, akkor az, hogy az, aki nem cselekszik. És a neurózisban, persze, aki benne van a neurózisban, az átkot látja. A poklát látja, amiért nem tudja, hogy miért bünteti őt a sors. De ha magasabbra tudna emelkedni, ami pont paradoxon, mert pont a neurózis nem engedi fölemelkedni, mert pont a saját szorongásába, félelmébe, kétségbeesésébe van zárva, és ezért nem tud rálátni a saját sorsára, ezért nem tudja magát meggyógyítani a neurotikus, kell egy külső felfüggesztési pont, aminél fogva ki tud emelkedni a gödörből, mert a saját hajánál fogva nem megy. Ha képes arra, hogy... a szorongása már ne legyen krónikus. Képes legyen arra, hogy a saját sorsába beillesse ezt a félelembetegséget, mert a minden neurózis mélyén félelem van. Akkor azt fogja látni, hogy a neurózisa az valójában a sors alkat része. Hogy a sors feladata az elakadt. És hogy ő most nem halad. Tehát nem halad a sorsával. És nem én írom, vagy a Jézus Krisztus írja, vagy a Buddha írja, vagy a Putyin bácsi, hogy mi a sors, hanem a felettesén. Valahol a felettesénedben, a idea világodban van egy kép magadról, ahol lenned kéne. És te nem ott vagy. Rostokolsz valahol. Elmaradtál a sors feladványoddal. És azért jön a neurózis, hogy ez a henyélés, amit folytatsz éppen, valami folyóparton, amin nincs kedved átkelni. Át kéne kelned a folyón, meg kéne tenned azt a lépést, hogy vizes légy. De kifogásokat találsz, mondjuk, mert a megküzdés, ez a megküzdés jelenti, mondjuk át kell egy hegységen, ja, meg kell vásznod a hegyen. Nincs kedved a megküzdéshez, és találsz kifogásokat, meg élethazugságokat, hogy ne kelljen. És amikor ezt én látja, ebben mester vagyok. Én kurvára amikor, ismerem ezt. És amikor a felettesén ezt tapasztalja, hogy te elmaradtál az életfeladatoddal, akkor rád küldi a szorongást. És akkor neurotikus leszel, és akkor azt egy átoknak érzed, meg vagy átkozva, nem érted miért, de valójában ez a sorsod alkatrésze, ami arra való, hogy keresztül lökjön, keresztül rugdosson a változáson. Legyen valami, ami rosszabb, mint vizesnek lenni a folyóban. Legyen valami, ami rosszabb, mint megmászni a hegyet. És hogyha tényleg megjárodott ott abban a poklot, akkor képes leszel arra, hogy megküzdj a saját életfeladatoddal. És tovább tudsz lépni. És figyeld meg, amint elkezdesz cselekedni, a szorongás elkezd oszlani. Oszlani. A szorongás alapvetően ehhez a várakozáshoz, ehhez a tehetetlen semmittevéshez tartozik. Persze bármilyen cselekvés nem oszlatja el a szorongást. A helyes cselekvés oszlatja el. Erre való az analízis, a kutatómunka. Megérteni, hogy merre kell menned, merre tart a sorsvonalad. És hogyha követed, akkor képes vagy arra, hogy túllépj ezen, és a szorongásod, a neurózisod nem lesz más, csak egy életszakasz válsága, amin túlléphetsz. Befejezés gyanánt. Szeretnék egy barátom könyvébe egy rövid részt felolvasni, de még mielőtt ebbe belekezdenék, rövid újú, ez egy kurva régi, ez még Egyiptomot megjárt, nem tudom, 20-valahány éve, 30 évesén, és nekem a Puzsér, egyébként hogy bírod bazd meg ezt a kurva meleget ebbe a rohadt zakóba? Tudod ki? 300 nap! De nekem bazd meg az ortodox zsidók jutnak eszembe, akik így öltözködnek nyáron, bazd meg! És meghalok, ha csak rájuk nézek. Na, annak idején Robi barátom és közös barátunk Filippov Gábor, kioktattatok bazd meg, hogy rövid ujjú inget csak a tahók húznak föl, mert föl kell, tehát hosszú ujjú ing, amit fölgyűr az ember. Azóta én ezt csinálom, de ezt nem vagyok hajlandó kidobni, ez egy történelmi ing. De azt mondta a Filippov, hogy egyedül Eszterházi Péternek, ma az rövid ujjú ingeket hordott, neki elnézi ezt. Hát most meg én lettem a ti Eszterházi Péteretek, bazd meg. Na. Nem a rövid ujjú ing teszi az Eszterházi Péter, hanem az Eszterházi Péter a rövid veszi fel a rövid ujjú inget. De ezt a sznobizmus bezen. Azt mondták, hogy a rövid ujjú inkább ugyanaz, mint régen ez a fehér zokni bazd meg a makkos cipőhöz. Tehát ezt már generációk nem ismerik. Na, egy barátom, bizonyos Tenigl Takács László, tegnap este itt volt az ingába, sajnos nem tudtam, tényleg nem tudtam, nem akartam bazd meg, rá eljöttem volna, csak elég érkeztem. Mission impossible. Egyébként jó volt. Jó volt. Na, Takács kurva jó. 40 éve ismerem, barátom, kollégám, valamikori mesterem. Én nem vagyok az teljesen, ami, hogyha ő nincs. Én nagyon sokat tanultam tőle. És van egy könyve, a Krónika az a címe, vagy 30 éves könyv. Gyakorlatilag az egész, tehát egész életében indiai dolgokkal foglalkozott, és az egész hind és buddhista mitológiát megírta egy hosszú szabadversszerű monológba, de ez a kötet, ha kinyitod, a jobb oldalán van a monológ, a bal oldalán pedig áltudományos jegyzetek, ilyen misztifikáció, az összes hivatkozása, az ő születési évszáma, meg ilyen poénkodás, meg ilyen képzelt imaginárius bibliográfia, amilyet Hanvas is csinált. És ezt így miatta volt régen egy kis közösségünk, a Tekikagyű, ami azt jelentette, hogy a természet ellenes kilátástalanság karmikus gyülekezete. Lár András barátunktól jött az ötlet, egy kis közösséget, ez még 80-as évek vége, a természetes belátás közössége, erre mi a természet ellenes kilátástalanság, és karmikus bazd meg. Én voltam a főpap, és voltak ilyen szabályok, hogy a közösség senkit nem vesz föl a tagjai közé, ha jelentkezik. De akiben meglátjuk a teki szellemet, azt az akarata ellenére is fölvesszük, és a felelőssége a halála után is tart. Ez a leggecibb. De jó. Na, és akkor mi mindig, és akkor volt egy ilyen, már utáltuk ezt az ezomezót, tudod. Úgy hívtuk, hogy a lárvások. Ezt, aki szintén így a bandánkhoz tartozott, a tengerbiológus barátom találta ki, aki tényleg létezik, tőlem függetlenül. Hallott egyszer egy ilyen sztorit, hogy egy, hát már ilyen klimaxkorú látóasszony 2 éven keresztül az ágya mellett a előző élete zöldesen foszforeszkáló asztrál lárváját látta. Ahelyett, hogy pszichológushoz ment volna, ennek volt egy okkult magyarázata. És akkor erre a barátom mondja, hogy Ádám bátyám, lárvát látván, száját tátván, lábát rázán, asztrál lárvává vált. És ebből ilyen metafora lett az összes, az ufológiától bazd meg a természetgyógyász, az összes ilyen szarra, azt hiszem, hogy a lárvások, lárvázik, valaki ilyenben hisz, lárvázik. Ha teljesen, akkor belárvázott. Ha vonzódik, akkor ilyen lárvoid. És akkor ez ilyen kurva jó íze. És mindig kifiguráztuk ezt, és innen jött, az az én ötletem volt, amit egyszer mondtam nektek, a hullapálinka. Tehát, hogy holttestből pálinkát párolni. Egy ilyen alkimista cucc. Na, és akkor ezt a világot írta vissza a nem létező indiaiba barátom. Azt írja, akkoriban szörnyűséges, a szokások ellen való dolgok folytak a városokban is. Kaunjaro nemes családba született ifjai kancát hágtak, belgavi asszonyai vadkannal osztották meg a hitvesi nyoszaját, vállalva ezzel a poklokat is. És kaszavermek zsigergödrök rémületében, ahol csak robogás van, és nem szelídíti a lendületet női öl, a zsengekebel hűvöse, ahol csak a halál árnyátéka táncol a vörösen izzó égen, ők a gyötrelmek kurta szünetébe elgondolkodtak a vágy dolgai felől. Mert nem haltak meg, hanem miként a vadzab a földbe szakadt gyökérből, életük újra kibomlott minden pokorra szállás után, hogy megszülessen ifjan és ártatlanul. Önnön testüket falták, önnön testüket kiokátták, megcsonkított istenné lettek, önmaguk fonákja, szertefoszlottak húsukat önnön fogaikkal tépve szét. Ha vérüket is vették, nem véreztek el, ha mérget is ettek, nem sorvadtak el, ha tűzbe is ugrottak, nem hamvadtak el, világuk szénné égett, világuk kifehéredett, világuk vörös lángra gyúlt, romolhatatlan alakba születtek újra, lajtorján mentek fel az égbe, és szemük olyanná lett, mint a vér. Ezt egyébként egy általam fordított alkimista szöveg inspirálta. Bizony, ez volt az az idő, amikor még egyszer utoljára megnyílt az ég a lelkesek előtt, korábbi törvények eltöröltettek, a kasztok összekeveredtek, a pap rabszolgától tanult, szajhák és párja lányok tenyeréből szürcsölte ki a halhatatlanság italát. Ebben a sötét korban esett meg, ezek vagyunk mi, hogy a teknős béka fiai, mert a teki kagyűnek a teknős volt a jelvénye, az idegen hittérítők pálmaborral, nátszukorral erjesztett húsát és agyvelejét megették, ettől részegettek. Mert folyamatosan cikiztük ezt a nyugatról jött ilyen divatgurukat. Ezt írta meg ilyen szépen. Mesterük pitápa holttestét a nagy dob bőrruházatába rejtve csempészték ki a király halottas kamráiból, és az üdv tudatától az erjesztett és égetett italok áttetszővé tisztult, kocsonyásra ázott tetemet az útkaparók üstjébe párolták a végső tudás kristályos cseppévé. Ott kuporogtak körös körül, mint a krokodil mesét hallgató majomcsapat, arcuk lerágott csont, szemük megzöldült részgaras, némán lesték a főthajtól, égett körömtől bűzlő, lustán pöfögő iszonyatot, és kitágult orcimpájuk a halhatatlanság illatát szimatolta. Az inga mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz! Jó éjszakát kívánunk!